ryby. Znowu boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Na tobie zawsze mogę polegać. Z Opokanem Med będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 13 lipca, godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Umowy dotyczące infrastruktury i energetyki podpisano po spotkaniu prezydentów Polski i Korei Południowej. Szczegóły zna nasza reporterka. Parlament Europejski zatwierdził 0,5 miliarda euro na zwiększenie produkcji amunicji, by dozbroić Ukrainę. W serwisie też Wilno. Trwają tam obchody 79. rocznicy operacji Ostra Brama. Polska zacieśnia współpracę ekonomiczną z Koreą Południową. W Pałacu Prezydenckim w obecności prezydentów Polski i Korei Południowej podpisano serię umów pomiędzy obu państwami. Dotyczą one m.in. współpracy z obszaru infrastruktury i energetyki. Przenosimy się przed Pałac Prezydencki, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, wysłuchałaś konferencji prezydentów po podpisaniu tych umów. Powiedz, co mówili Andrzej Duda i Yoon Suk-yeol. Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że azjatycki partner jest obecny nad Wisłą od 1989 roku. Andrzej Duda zaznaczył, że od 2 lat widzimy niesamowitą intensyfikację polsko-koreańskich relacji. Dotyczy to przede wszystkim sektora zbrojeniowego. Dzisiaj koreańskie produkty zbrojeniowe unowocześniają polską armię. Wiemy, że już dzisiaj na wyposażeniu polskiej armii są koreańskie czołgi, K2, są haubice. Tych produktów jest coraz więcej i będą jeszcze dodatkowe, nowe. Z kolei przywódca Korei zaznaczył, że jego kraj będzie ściśle współpracował z Polską w budowie elektrowni jądrowej. Budowa, dzięki której Polska, wasz kraj, może uzyskać bezpieczeństwo energetyczne i tak ważną w dzisiejszych czasach neutralność węglową. Prezydent Korei nawiązał też do wojny na Ukrainie, zadeklarował wsparcie dla tego kraju, na co pozwoli m.in. podpisana właśnie dziś między Polską a Koreą umowa o odbudowie Ukrainy po zakończeniu wojny. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Parlament Europejski postawił kropkę nad i zatwierdził 0,5 miliarda euro na zwiększenie produkcji amunicji, by dozbroić Ukrainę i uzupełnić zapasy w państwach członkowskich. Europosłowie zaakceptowali wstępne porozumienie z ubiegłego tygodnia z unijnymi krajami dotyczące mobilizacji europejskiego przemysłu zbrojeniowego i zwiększenia mocy produkcyjnych. W zespole negocjacyjnym było 2 Polaków, Jerzy Buzek i Zdzisław Krasnodębski. Obaj w rozmowie z brukselską korespondentką Polskiego Radia podkreślili, że w ramach tych przepisów na kontrakty będą mogły liczyć polskie firmy zbrojeniowe. Agresja Rosji na Ukrainę, miliony uchodźców wojennych, kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej oraz pandemia COVID to zdaniem przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego główne wyzwania mediów w 2022 roku. Przedstawiając w Sejmie sprawozdanie dotyczące działalności Rady w ubiegłym roku, Maciej Świrski podkreślił, że jej podstawowym zadaniem było bezpieczeństwo informacyjne i walka z dezinformacją. W 2022 roku KRIT wykreśliła 7 programów rosyjskich ze względu na ich treść, co było działaniem bezprecedensowym i niezbędnym, ponieważ Moskwa w prowadzonej przeciwko Polsce wojnie hybrydowej wykorzystuje media, i te tradycyjne, i te internetowe. Uruchomiono nowe programy radiowe i telewizyjne, które miały na celu zapewnienie informacji, wsparcia i integracji uchodźców i ukraińskiej społeczności. KRIT we współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej wydawała pozwolenie na nadawanie takich programów. Maciej Świrski dodał, że Krajowa Rada skupia się na monitorowaniu i reagowaniu na zmiany legislacyjne w Unii Europejskiej, a także na dążeniu do ochrony wolności mediów i zapewnieniu równowagi między interesami różnych grup mediów. Z Częstochowy wyjechał na Ukrainę kolejny transport z darami, tym razem do Berdyczowa. Miasto leży około 600 kilometrów od granicy, ale mieszka tam duża grupa Polaków. W kolejnej szkole w Berdyczowie otwarta zostanie sala języka polskiego i dlatego tym razem wieziemy m.in. pomoce edukacyjne, mówi Rafał Piotrowski z częstochowskiego magistratu. Zwróciłem się do szkół, przedszkoli częstochowskich o przekazanie takiego wsparcia. No i oczywiście bus będzie wypełniony książkami w języku polskim, aby mogli lepiej pracować, aby ten język polski był lepiej wypracowany, taki literacki, trochę lektur też wieziemy, jakieś tam materiały edukacyjne, gry edukacyjne. Naprawdę dla nich to jest też bardzo istotne, żeby dobrze mówić po polsku. Do Berdyczowa pojechała też delegacja władz Częstochowy. W Wilnie trwają uroczyste obchody 79. rocznicy operacji Ostra Brama, nazywanej też Powstaniem Wileńskim. Była to część prowadzonej przez Armię Krajową akcji Burza. Zakładała ona samodzielne wyzwalanie przez Polaków okupowanych ziem polskich przed wkroczeniem Armii Czerwonej. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk powiedział Polskiemu Radiu, że podtrzymywanie pamięci o operacji Ostra Brama jest ważne dla współczesnych Polaków i Litwinów. To było to, co determinowało żołnierzy Armii Krajowej, gdy chwycili za broń w walce z Niemcami w 1944 roku. Umiłowanie wolności ponad wszystko. Oni, podobnie jak Józef Piłsudski, którego serce na Rosie spoczywa, tak definiowali polskość, że polskość to jest umiłowanie wolności. Wolności, suwerenności, niepodległości ponad wszystko. Polakom udało się oswobodzić Wilno. Armia Krajowa musiała jednak współpracować z Rosjanami. Tuż po wyzwoleniu Wilna Sowieci zdradzili polskich żołnierzy. Dowództwo AK zostało aresztowane, a żołnierze internowani. Część z nich została wywieziona w głąb ZSRR. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na południu i południowym wschodzie również burze. Temperatura maksymalna od 24 do 28 stopni, chłodniej tylko nad morzem oraz na obszarach podgórskich Karpat. Od 20 do 22 stopni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Trójka do trzeciej. Maciej Załęcki, Rafał Wodziński i Katarzyna Cygler. Zapraszamy. Przeznaczeniu bijemy za lepszy czas, za każdy dzień, który w życiu trwa, za każde wspomnienie, co żyje w nas, nie czuje jeszcze przez chwilę. Bijemy za lepszy czas, za każdy dzień, który w życiu trwa, za każde wspomnienie, co żyje w nas, nie czuje. Chciał, czekaj na wiatr, zjawi się sam. Wykorzystaj tę chwilę, może cię spotkać w środku dnia. Nie trać wiary w marzenia, tyle jest do stracenia. Za każde wspomnienie, co żyje w nas. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Zbliża się Festiwal Legend Rocka i drodzy Państwo, naszym gościem w tej godzinie będzie za chwilę organizator tej imprezy, pan Mirosław Wawrowski. We don't need the city, the creed or the culture now. Zbliża się 22 lipca, a wraz z tą datą Festiwal Legend Rocka. Naszym gościem jest pani Anna Bonder, współorganizator tego wydarzenia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Ten ostatni tydzień jest zawsze najbardziej zapracowany dla organizatorów, a zaprosiliście państwo naprawdę bardzo ciekawe osobowości. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen, wielu wspaniałych artystów i też myślę, że warto wspomnieć o tych, którzy ich koncerty będą supportować. Tak, oczywiście. No bardzo cieszymy się, że finalnie koncert dojdzie do realizacji, ponieważ pierwsze próby organizacji tego koncertu były już w 2020 roku, więc tak naprawdę jesteśmy z tymi artystami, można powiedzieć, od 3 lat. No z powodu pandemii koncert został dwukrotnie przełożony, no ale finalnie mamy możliwość jego realizacji i już w przyszłym tygodniu na naszej scenie zagrają wymienieni przez panią artyści. Czego oczywiście nie możemy się doczekać, ale tak jak pani wspomniała, no oczywiście jest mnóstwo organizacji przed nami, wiele za nami, ale w dalszym ciągu tutaj staramy się wszystko dopinać, żeby wszystko wyszło jak najlepiej. To kilka słów o tych twórcach może. Ma pani ulubionych? Ja wiem, że wszyscy są wspaniali, ale czeka pani wyjątkowo na jakiś utwór, na utwór któregoś z tych artystów? Szczerze mówiąc, line-up jeszcze nie został ogłoszony, także możemy się tylko domyślać, jakie utwory zagrają. Przypuszczam, że będą tutaj to ich największe utwory, tak, tych artystów. Czekam tak naprawdę na każdą piosenkę, myślę, że pozostali fani również, także... No, ale to bardzo przyjemna sytuacja dla organizatora, kiedy może być zaskoczony tą twórczością. To znaczy, że ma takie pełne poczucie akceptacji, że przyjmuje wszystko. Set lista zazwyczaj, no przypuszczam, że będzie nam znana dopiero na godzinę przed rozpoczęciem koncertu, także jest to jeszcze dla nas niespodzianka, można powiedzieć, jakie utwory pojawią się. Czyli poniekąd będziecie państwo przeżywać ten koncert na równi z odbiorcami, bo nie do końca na wszystko da się przygotować, ale to też organizacyjnie rzeczywiście wymaga dosyć takiej dużej gotowości. Co wokół tego? Czy będzie można w jakiś sposób uzyskać autograf albo porozmawiać gdzieś tam, no nawet poprzez jakieś takie spotkanie, no na przykład rozmowę na scenie, no nie wiem. Tak naprawdę macie państwo jakoś pomysł jeszcze na poszerzenie, oprócz koncertu, takiego bycia razem z odbiorcą i artystami zaproszonymi? To znaczy przy artystach tak dużego formatu, tak, no to wiadomo, te możliwości rozmowy oraz uzyskania jakiegokolwiek autografu są znikome. Wobec tego tutaj agencja zaproponowała rozwiązanie w postaci możliwości zakupienia specjalnych pakietów VIP-owskich i w skład tych pakietów między innymi wchodzi właśnie możliwość spotkania z artystami. Będzie to prywatne spotkanie, podczas którego osoby, które zakupiły dany bilet, będą mogły wymienić kilka zdań, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, czy też otrzymać gadżety upominkowe od zespołu. Ach, drodzy państwo, no tak to jest w tym świecie, że wszystko można zmonetyzować, ale na szczęście nie do końca wszystko może. Festiwal Legend Rocka za chwilę, to już no trochę ponad tydzień, 22 lipca, wspaniali artyści, a naszym gościem była współorganizatorka tego wydarzenia, pani Anna Bonder. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję również, do usłyszenia. Down on the bedside table, I must have realized. waiting, you're hissing your essence. Why you make now in the mirror stand half a man? I thought no one could break. It wasn't the rain that made no difference. Nervously driving on. Za dużo, na przepraszam już trochę za późno. Powiedziałem o słowo za dużo. Dla mnie nie cofnie się czas, dla ciebie też. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, laptopy gamingowe, hulajnogi i rowery elektryczne, konsole do gier, słuchawki bezprzewodowe w super niskich cenach. A do tego do 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Bo w Media Expert dalej masz. Krysiu, ratuj. Znów mam problemy trawienne, a w aptekach nie mogę dostać moich kropli. Poleciłabyś mi coś? Też tak miałam. Chwila przyjemności, a potem uczucie ciężkości, wzdęty brzuch i gazy. Ale teraz mam Multigastro. Multigastro? Tak, to też krople i w dodatku jakie. Dzięki 6 ziołowym ekstraktom szybko ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Zdrowid. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 14 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. A teraz serwis kulturalny, który przygotował Jacek Pietrasik. Zaczynamy od magicznego polskiego morza. Otóż w amfiteatrze w Dźwirzynie o godzinie 19 rozpocznie się wakacyjne Magic Show, czyli lato z gwiazdami iluzji. To kolejne już lato, gdy nad polskie morze przyjadą najlepsi magicy ze słynnej na całym świecie grupy Champions of Illusion ze swoim wakacyjnym, bijącym rekordy popularności, magicznym show. Dzisiaj pierwszy pokaz w Dźwirzynie, ale artyści odwiedzą także największe nadmorskie amfiteatry, hale widowiskowe i kilka popularnych teatrów na całym zachodnim Pomorzu. Z nadmorza wędrujemy na Śląsk, najpierw Katowice i spektakl Oddam żonę w dobre ręce. Oto po latach spotykają się dawni koledzy ze szkoły. Jeden boi się kobiet i nigdy nie zaznał miłości, a drugi akurat szuka amanta dla swojej żony. Co z tego wyniknie, można się dowiedzieć o godzinie 19 w Teatrze Żelaznym przy ulicy Gliwickiej. Już kilkanaście tysięcy osób zjechało na Dolny Śląsk, by wziąć udział w trwającym od ubiegłego weekendu festiwalu Góry Literatury. W programie ponad 130 wydarzeń, w których bierze udział ponad 200 gości. Przed uczestnikami jeszcze rozmowy z autorami o ich najnowszych książkach, a na scenie zagrają m.in. Kazik, WW czy Nosowska. W paśmie filmowym pokazy obrazów Jerzego Skolimowskiego i spotkanie z reżyserem. Podczas festiwalu prowadzona będzie zbiórka na zakup 3 samochodów terenowych dla ukraińskich żołnierzy walczących w okolicy Bachmutu i Kramatorska. W stolicy Dolnego Śląska także w ramach akcji Koncerty na Wynos na wrocławskich osiedlach od dzisiaj kolejne darmowe występy operetkowych artystów. W programie najpiękniejsze pieśni XIX-wieczne ojca polskiej opery Stanisława Moniuszki, takie jak Znaszli ten kraj, Dziad i baba czy Prząśniczka, oczywiście w nowych aranżacjach, ale będą też pieśni skomponowane przez Fryderyka Chopina, jak Życzenie czy Hulanka. I na zakończenie Warszawa. Dzisiaj o godzinie 19 koncert Leszek Możdżer Solo, światowa premiera fortepianu dekafonicznego. Otóż artysta wraz z zaprzyjaźnionymi naukowcami postanowił przygotować coś zupełnie wyjątkowego. Fortepian symbolicznie nawiązujący do świata współczesnej nauki, która, jak wiemy, operuje głównie systemem dziesiętnym. Natomiast instrumentaliści i kompozytorzy ze świata muzyki tonalnej używają, jak wiemy lub nie, systemu tuzinowego. Tak więc prezentacja fortepianu dekafonicznego dziesiętnego będzie ukłonem w stronę świata współczesnej nauki. Jak twierdzi sam artysta, chcą spróbować rozpoznać na nowo istotę dysonansu i konsonansu jako nieodłącznej części ludzkich poszukiwań harmonii, prawdy i piękna. Wstęp, przypomnę, godzina 19 w sali koncertowej przy ulicy Rakowieckiej 21. Dreaming away. We are legends. Przebojów Trójki. Co tam się dzieje? Sprawdźmy. Tomasz Miara w studio. Lista przebojów Trójki. Wszystko, co wypada wiedzieć na temat 66. wydania Listy Przebojów Trójki, znajdą Państwo na stronie lpt.polskieradio.pl. Na miejscu 12 w ostatnim wydaniu była Metallica Lux Eterna. Anita Lipnicka i jej Amsterdam to było miejsce 11. Najlepszą dziesiątkę 66. wydania Listy Przebojów Trójki otworzyła grupa Pet Shop Boys utworem The Lost Room. Mają Państwo wpływ na kształt kolejnego notowania, więc zachęcam do głosowania. Można zrobić to wygodnie albo za pomocą strony internetowej, czyli lptpolskieradio.pl. Mogą Państwo głosować też używając aplikacji. A głosować można, a nawet należy, do piątku do godziny 12. Od 19 w piątek skupiamy się już wyłącznie na słuchaniu kolejnego, czyli w tym przypadku 67. wydania Listy Przebojów Trójki. Lista przebojów Trójki. Zapraszamy na premierę szklanych butelek, nowy klin. Tylko pan czy dać plus jeden, potem afterek, zero zdjęć. A dla mnie liczy się to. Cały czas można do nas pisać w sprawie podwójnych zaproszeń na koncert w studiu imię Agnieszki Osieckiej. Wystąpi zespół Big Day. Koncert w najbliższą niedzielę, czyli 16 lipca, 2:00 do 3:00, małpa.polskieradio.pl. Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy za to wspólne popołudnie. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński i Maciej Załęcki. Dobrego dnia. If fizyczny. Zamiast słuchać bzdur głupich telefonicznych wróżek za siedmiu mórz, spytaj siebie, czego pragniesz, dlaczego kłamiesz, że miałaś wszystko, gdy udając, że śpisz. W głowie tropisz bajki z gazet, kiedy nie chcesz już śnić. Cudzych marzeń poza do mnie przyjdź i od progu bezwstydnie powiedz mi, czego chcesz. Słuchaj, jak dwa serca biją, co ludzie myślą, to nieistotne. Kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie, nieprzytomnie, jak zapalniczka płomień, jak sucha studnia wodę. Kochaj mnie namiętnie, tak jakby świat się skończyć miał. Ciało mówi w miłosnej studni, już nie utoniesz. Kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie, nieprzytomnie, jak zapalniczka płomień, jak sucha studnia wodę. Zapraszamy do reklamy. Nadeszła loteriada, to nagrodę. Już cała dżungla gada, możesz nie mieć. Weź udział w loteriadzie i graj o samochód Kia Exceed. Włoskie skutery, smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Jako dietetyk zawsze podkreślam, że u osób starszych nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z Vitis vinifera wspomaga krążenie. Hydrooptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima Senior. Aflofarm. Zdrowie to najważniejsza rzecz na świecie. Żeby pełni o nie dbać, potrzebne jest wsparcie. Skorzystaliśmy z programu Profilaktyka 40+ i wiemy, że jesteśmy zdrowi. Dzięki aplikacji Moje IKP, e-skierowania i e-recepty mamy zawsze pod ręką. W ramach programu Leki 75+, wiele z nich otrzymuje bezpłatnie. Ja mogę zlecać badania i zabiegi, nie martwiąc się o limity. Dzięki skoordynowanej opiece onkologicznej i kardiologicznej pacjenci czują się bezpiecznie. Dla zdrowia Polaków. Ministerstwo Zdrowia. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem.